asta nu mă plec. Că poate inima nu ți este dăruită, iar de mă închin vreau să o fac înțeleg. Te rog să-mi dai o inimă îndoită. Știu că rugăciun să-mi dai o inimă înnoită. Îți dau inima și ochii tăi să-și găsească plăcerea-n ea, Iisuse, să te iubească. Inima mea să o deții pe veci. Îți dau inima și ochii tăi să-și găsească să te iubească. Inima mea să o deții pe veci. Prin puterea mea nu am să reușesc să-mi dezleg inima de lucrurile trecătoare. Dă-mi putere celui rău să îl schimb. Prin puterea mea nu am să reușesc să-mi dezleg inima de lucrurile trecătoare. Dă-mi putere prin Duhul Sfânt să biruiesc orice poftă să-mi vin și planul celui rău. Plăcerea-n ea, Iisuse, să te iubească. Inima mea să o deții pe veci.